श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 1 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः लगभग 8:30 से यह प्रवचन हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण सब मूर्त देखे तेन तैसी। भगवान जब जनकपुरी पधारे वहाँ धनुष यज्ञ में पधारे तब लोगों को अलग अलग दिखते हैं भगवान उस भावना के अनुसार से। ऐसे हमारे को ये संसार अपनी भावना के अनुसार दिखता है। जैसे ये रंग है ये रंग भी ऐसा सबको बरूबर नहीं दिखता है। नेत्रों की दृष्टि से डॉक्टरी हिसाब से देखा जाए तो ये रंग लाल लाल ही दिखेगा मगर लाल बरूबर लाल नहीं दिखता है एक समान। इस तरह से संसार एक समान नहीं दिखता है। समझ लो एक मनुष्य है वो मनुष्य अपनी माँ को कैसा दिखता है और अपने बेटे को कैसा दिखता है। माँ को औरतें दिखता है बेटे को औरतें दिखता है। मनुष्य में आकृति नहीं है बिल्कुल। भगवान राम जी लंका विजय करके आ गए तो कौशल्या मैया को दिखता है ये अतिश कुमार लुगुर मेरे बारी ये अत्यंत कोमल मेरे बच्चे हैं। राम जी और लक्ष्मण जी माता कौशल्या को कोमल बालक दिखते बालक और इतने बड़े भाई रावण और कुंभकर्ण कैसे योद्धा थे कैसे मार दिया क्यों आश्चर्य करती माँ आश्चर्य करती तो माँ को दिखते हैं और कुंभकर्ण और रावण को कैसे दिखते हैं राम जी भी है पर कुंभकर्ण को रावण तो महान भयंकर दिखते हैं। इस तरह से संसार सभी एक स्वरूप नहीं दिखता। वो एक ही पुरुष माँ को कैसे दिखता है उसे बेटे को कैसे दिखता है उस बहन को कैसे दिखता है भांजे को कैसे दिखता है जितना जितना उनके संबंध है उन संबंधियों से वैसे दिखता है और बाघ को दिखता है भोजन सिंह को दिखता है भोजन है तो अलग अलग दिखता है। तो अपनी भावना से संसार दिख रहा है। ये संसार जो नाशवान दिखता है ये नाशवान है तो नाशवान दिखता है विचार से दृष्टि से नहीं दिखता है। उत्पत्ति विनाश वाला दिखता है बुद्धि से आंखों से नहीं दिखता है। आंखों से है जो दिखता अभी अभी है ऐसा दिखता है और बुद्धि से दिखता है उत्पत्ति विनाश वाला नाशवान दिखता है परिवर्तन सीख दिखता है बुद्धि से और विवेक से सीख दिखे तो कहते ये जड़ है ऐसा दिखता है। तो संसार मात्र ऐसा दिखता है ऐसे परमात्मा ही भावना के साथ दिखता है। असली किसको दिखता है जिसके राग द्वेष रक्षोभ नहीं है अंतकरण निर्विकार है, शुद्ध, तो शुद्ध परमात्मा दिखेंगे। तो भावना जो अलग अलग है, उस अलग भावना का अनुसार दिखता है। जैसे कोई व्याख्यान देने वाला है, वो सबको एक समान नहीं दिखता है, दो को भी एक समान नहीं दिखता। इतना भेद है, सूक्ष्म भेद, दो को एक समान नहीं दिखता, अलग अलग दिखता है। और स्थूल भेद से है, अलग अलग दिखता है। तो ये संसार परमात्मा का स्वरूप है, तो ये भगवान का स्वरूप है, तो भगवान का स्वरूप है ऐसा मानने पर भी सबको बरोबर नहीं दिखता। वो भगवान का स्वरूप देखता है, देखना चाहता है, पर देखना चाहता है तो भी दिखता नहीं है, बरोबर नहीं दिखता है। जिसकी जितनी जितनी मात्रा में भगवत भावना है, उतनी उतनी मात्रा में भगवान दिखता है। सर्वथा परमात्मा दिखते, सर्वथा परमात्मा दिखते हैं तो फिर परमात्मा प्राप्ति हो जाती, तब तो ज्ञान हो जाता है। फिर विकार नहीं होता, कोई भी राग द्वेष गर्व शोक नहीं होता। ये विकार अपनी भावना से होते हैं, विकार है नहीं। इसमें एक मार्मिक बात है, आप ध्यान दें, विकार है। विकार कहते ही उसको है जो नित्य नहीं होते। विकार कहते राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अभिमान है, आदि आदि है विकार। तो विकार नाम ही उसका है जो कि सच्चा नहीं है, मिटने वाला होता है। तो विकार मात्र दिखते हैं अपनी भावना से। अपना अगर शुद्ध अंतकरण तो विकार दिखेगा नहीं, निर्विकार तत्व दिखेगा। क्योंकि वास्तव में तत्व निर्विकार है। ये संसार एक है पर दिखता नहीं, परेश है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांचों से रचा हुआ संसार पांच भौतिक है तो एक ही, परंतु वो दिखता भावना के अनुसार। तो इसमें क्या देखना चाहिए, वास्तव में क्या है कि वास्तव में तो भगवान ही है, परमात्मा ही है, वास्तव में ये है। तो वास्तव में परमात्मा मान लेना चाहिए, मानने से दिखने लग जाएगा। यावत सर्वेश भूतेषु मद भावा नो बजाये थे, भागवत में कहा है कि जब तक सब प्राणियों में मेरा भाव नहीं दिखे, तब तक एवं उपासित मनोवा काय भी, मन से वाणी से बर्ताव से, मन सबका आदर करो, सबको नमस्कार करो, मन से भगवान मानो, मन से भगवान मानो, शरीर से नमस्कार करो, व्यवहार में आदर करो, ऐसे दिव है भगवान ही, फिर भगवान दिखने लग जाएगा। वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदुर्लभ, सबसे दुर्लभ महात्मा बताया है। कारण क्या है कि जितने संप्रदाय है, उन संप्रदायों में जो अपने अपने ईश्वर की उपासना सब करते हैं, तो ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर मानकर करते हैं, तो उनमें मान करते करते उनके मतभेद हो जाते हैं आपस में। कोई सगुण मानता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई द्वैत मानता है, कोई अद्वैत मानता है, कोई विशिष्ट अद्वैत मानता है, कोई अचिंत भेदाभेद मानता है, कोई द्वैत अद्वैत मानता है। ऐसे अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत है। तो वो अलग अलग आचार्यों के मत है, उसके अनुसार से सिद्धांत अलग अलग है, और उसी तरह से भी उपासना करेंगे सच्चे हृदय से, जो कि तत्व के महापुरुष हुए हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार भी बात उपासना करेंगे, तो उसे ज्ञान कल्याण हो जाएगा, परंतु फिर भी ये एकता नहीं होगी। और गीता का सिद्धांत है कि सब भगवान है, इसमें मतभेद नहीं होगा। गीता के अनुसार तत्व का ज्ञान हो जाएगा तो फिर मतभेद नहीं रहेगा। वासुदेव सर्वम, इसमें सब खट जाएगा, द्वैत अद्वैत विशेष सब का सब ही, पर अद्वैत में सब नहीं खटेंगे, द्वैत में सब नहीं खटेंगे, सब का समावेश नहीं होगा। और वासुदेव सर्वम में कोई भेद रहेगा नहीं, कैसे आप बताओ कैसे रहेगा वासुदेव सर्वम, इसमें फर्क कैसे रहेगा, इसमें भेद कैसे रहेगा। द्वैत अद्वैत को भेद है पर वासुदेव में क्या भेद होगा। तो ये सिद्धांत सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम है, क्योंकि भगवान का है ये, भगवान होना ही चाहिए। जितने आचार्य हुए हैं, महर्षि हुए हैं, ऋषि महात्माओं के उपासनीय परमात्मा हुए, परमात्मा में सब एक होने ही चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि 29वां 30वां श्लोक ठीक ठीक समझ में नहीं आया, इसी तरह से मेरी एक शंका है, वो बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर गीता के देखने से समाधान होता है, समझ में नहीं आई कि जितने पुरुष हुए हैं, सब श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, पुस्तक है वो पंडितों के लिखे हुए पुस्तक भी है और संत महात्माओं के और उनके अनुभव का लिखा हुआ है। तो जगह तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष हो गए हैं, उनकी वाणी फिर उनका मान्यता भिन्न भिन्न कैसे हो, ये मेरी शंका रही। पहुंचे पहुंचे एक मत, अनपहुंचे मत और, संतदास घरियाट की धुने एक ही ठोर। तो पहुंचे पहुंचे संतों का एक ही मत होना चाहिए, फिर ये मत भेद क्यों है। तो वो समाधान गीता से होता है, गीता में ठीक समझेगा तो एक मत हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मत भेद रहता है, क्यों रहता है, तो मेरे को सत्संग करने से, संतों की कृपा से बात मिली, वो कहता हूं मैं, मेरी अटकल की बात नहीं कहता हूं। जिस संत ने जैसी उपासना की, उपासना करते करते करते परमात्मा की प्राप्ति हुई, क्योंकि परमात्मा सब में है, आदि अंत जन अनंत के साकार सारे कार्य सोय, जय जो उर न जो धरे तय ठीक प्रगट हो, जहां निश्चय करते वहां प्रगट हो, जय प्रहलाद जी खंभे प्रगट हो गए और इनको गोपिकाओं को वहां बंद में प्रकट हो गए। तो जहां वो निश्चय करेगा वहां भगवान प्रकट हो जाएंगे, और प्रकट की भावना है। अब किसी सिद्धांत को लेकर चलेंगे तो वो सिद्धांत के अनुसार सच्ची उपासना होकर भगवान उसी तरह से प्रकट हो जाएंगे। उसी तरह से प्रकट होने से दूसरे का दूसरी भावना है, उन भावनाओं में फर्क रहने के कारण उन ऋषियों के, उन महात्माओं के, उन आचार्यों के, संप्रदाय के आचार्यों के, उन से प्रकट हुए और उन्होंने सच्ची देशो बात बताई और उनके अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। परंतु वो मिलेंगे नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे, उपासना के अनुसार उनके भीतर सूक्ष्म भाव रहता है, एक सूक्ष्म अहंकार, उसी बात में दृढ़ता से वो एक नहीं होने देता, वो भेद करता है। और जो सर्वथा ही अपनी कुछ भी मान्यता न रख करके भगवान में चलता है तो उसको फिर वास्तव प्राप्त होता है, तो वासुदेव सर्वम हो जाएगा, फिर मतभेद नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो आचार्यों ने कहा है उसके अनुसार कल्याण नहीं होता, ये बात नहीं है। मन पंडितों की पढ़ाई हुई पुस्तकों से कल्याण हो जाए ये मेरा विश्वास नहीं है। जो पंडित ही आ जाएगी तब बोध नहीं होगा, प्राय करके पढ़ाई होती है वो पंडितारे ग्रंथों की पढ़ाई ज्यादा होती है, वास्तव तत्व के पुरुषों के ग्रंथों का अध्ययन कम होता है, उस तरफ विचार कम जाता है, विशेष विस्तार हो रहा है तो पंडिताई का हो रहा है। इस कथाएं भी विशेष पंडिताई की होती है, तत्व के पुरुषों की कथाएं बहुत कम मिलती है, मिलती नहीं है। तो पंडिताई के बनाए हुए ग्रंथों का ही प्रचार होता है, उसका ही पढ़ाई होती है, उसकी पढ़ाई होती है और उसका ही विवेचन होता है और वैसी कथाएं होती है, तो उसमें मतभेद रहता है, आपस में खटपट रहती है, एकता नहीं होती। अगर तत्व के पुरुषों का ग्रंथ है वे विस्तृत हो और पढ़ाई जाए तो खटपट नहीं रहेगी, इस वास्ते उस पंडिता में मतभेद रहता है, तत्व के जीवन मुक्ता में भी भेद रहता है। विवेचन आया है कि प्राग विक्रम नानात्मा बुद्धा नाम अन्यथा अन्यथा वर्तमान तेन शास्त्रार्थे भ्रमित पंडित ही, कि प्राग विक्रम के अनुसार से अलग अलग शब्द होते हैं, इस वास्ते पंडित को किसी कोई भ्रम नहीं करना चाहिए, सब ठीक है। तो प्राप्त अलग अलग है, उपासना अलग अलग है। मैं प्राप्त को मुख्य नहीं मानता हूँ, उपासना अलग अलग है, उनका ध्येय अलग अलग है, अभ्यास अलग अलग है, उसी के अनुसार उनको बात आई है तो उनके अनुसार वो दिखेगा, तो एक नहीं मिलेगा। अब दर्शन है, दर्शनों में भी एक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, अब व्यासनी महाराज है जैमिनी उनके शिष्य, तो पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि की है, उत्तर मीमांसा वेदिक व्यास जी की है, आपस में बड़ा मतभेद है शिष्य और गुरु के भी। शंकर मत के अनुसार लिखी हुई गीता पर टीका, अब आप देखो तो शंकर भाष्य और कहता है, मधुसूदनी और कहती है, शंकरानंदी और कहती है, उनमें मतभेद है। जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं आचार्य, रमणाचार्य है, वल्लभाचार्य है, ये आचार्य बड़े मामूली पुरुष नहीं हुए हैं, बड़े महापुरुष हुए हैं, ये बहुत विलक्षण। तो उनके आपस में बात नहीं मिलती, और जैसे शंकराचार्य के अनुसार कोई चलेगा तो क्या होगा वो तो भगवान जाने, मेरे विचार में कल्याण होगा। रामानुजाचार्य महाराज के अनुसार चलेगा, ठीक अपना अनुष्ठान करेगा, खटपट नहीं करेगा, खंडन मन नहीं करेगा तो कल्याण हो जाएगा, मेरा विश्वास है। ही पता नहीं है, है क्या क्या नहीं है, मेरे शंका नहीं है। और वो मतभेद में लेकर के, और जैसे वो विशिष्टाद्वैत मानते हैं तो विशिष्टाद्वैत लेकर के अद्वैत का खंडन करेगा तो कल्याण नहीं होगा, मानो दूसरे का खंडन करने में चल जाएगा, तो ये खंडन मंडन कारण साधक को लेना नहीं चाहिए। साधक को तो अपनी साधना करना है, समय का खंडन मंडन करने के लिए, खंडन मंडन करे तो वो आपस में राग द्वेष हो जाएंगे, राग द्वेष को तो कल्याण कैसे होगा। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलता है उसका कल्याण होता है, न किसी का खंडन है न किसी का मंडन है, अपना तो उच्च आसन करना है भाई। तो सच्चे साधक को चाहिए खंडन मंडन न पड़े, अपने सच्चे हृदय से जो ठीक माना है उसमें चलता रहे, शंका हो वो शंका पूछ के समाधान कर दे, वो ठीक है रास्ता। तो संसार सब एक रूप से नहीं दिखता है, परमात्मा एक रूप से नहीं दिखता सब कोई, जैसे राम जी तो एक ही देना जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देशी तैसी, वैसी देखी जैसी भावना था उसके अनुसार से भगवान राम जी दिख गए। तो राम जी उतने तरह थोड़े थे, राम जी वैसे ही दिखते हैं, जैसे जैसे उनको भावना उसे तो दिखते हैं, तो जैसे संसार ही नहीं हो संसार भी बरोबर ही तो ऐसा नहीं दिखता है, अपनी भावना के अनुसार दिखता है। भावना सर्वथा छोड़ दे तो देखे असली दिखे, मगर सर्वथा भावना छोड़ने की शक्ति हरेक में नहीं होती, अपना श्रद्धा छोड़ सकता नहीं हो, छोड़ने का विचार भी बहुतों का नहीं होता है, विचार होने पर भी छोड़ नहीं सकता है। बहुत थोड़े ऐसे साधक मिलेंगे जो अपने विचार छोड़ कर सुने, मेरा विचार रहता है खागड़ीवाल क्या कहता है, एक मेरी एक जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, तो जानने की इच्छा होता है वो अपनी बात छोड़ छोड़ता है, जानेगा कैसे अपनी बात को पकड़ रहे, कैसे जानेगा, तो अपनी बात को छोड़ करके, अपनी बात अच्छी है परंतु सुनते समय अपनी बात को उसमें अटकलना लगावे, तो ये मेरे को अच्छी लगती है बात, क्या अपने अटकल न लगा, वो कहते हैं क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, उसमें गहरे उतर करके वो समझो तो बात समझ में आती है, पर अपना मत छोड़ना कठिन होता, एक पकड़ होती है वो। पर जो सच्चा कल्याण चाहता है, अपना उद्धार ही चाहता है, तो वो नहीं पकड़ता। पर न पकड़ने पर भी ऐसी देखी है मैंने बात, इतनी पकड़ी जाती है तुझे सुन नहीं सकते, सह नहीं सकते। जैसे शरीर में गर्मी और सर्दी जोर की सही नहीं जाती, तो शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, मन की इंद्रिय प्रतिकूल अनुकूलता, बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, अपना मत है द्वैत आदि, द्वैत की अद्वैत की प्रतिकूलता अनुकूलता, सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब सह लेता है आदमी, तो उनकी जल्दी उन्नति होती है। ये मेरी धारणा है ऐसी, मैं सर्वथा छोड़ दूं ये बात मैं नहीं मानता हूं, पर मैं चाहता हूं इस सिद्धांत से कि भाई किसी की बात सुनो तो अपनी मान्यता को स्थगित करके सुनो और पढ़ो, तो काफी दूर में समझ में आती है। और एक सिद्धांत के अनुकूलता पर पकड़ लेगा तो वो सिद्धांत के अनुकूल कर सकेगा, उसे इस नहीं सुन सकता। मैं ऐसे देखा है, साधन करने वाले सज्जन है जिनके मेरी श्रद्धा है, मेरा पूज्य भाव है, आदर भाव है, वे सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं और उसी सिद्धांत में लग रहे हैं, परंतु अपने सिद्धांत से विरुद्ध बात नहीं सुन सकते। इसमें ऐसी बात रहती है, जैसे समुदाय में साधन करने वाला एकांत में साधन कर सकता है, पर एकांत में ही रहकर साधन करने वाला समुदाय में साधन नहीं कर सकता। इसी तरह से सब बातें सुन करके साधन करने वाला सुगमता से साधन कर सकता है, एक मत विशेष को पकड़ के साधन करने वाला जल्दी उन्नति नहीं करता, और एक एक बात सुनता है दूसरी बात उनको सुहाती नहीं है, तो उनकी जल्दी उन्नति जैसी मैं अटकल से कहता हूँ वैसी जल्दी उन्नति नहीं होती। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए पक्षपात छोड़े, मतवादी समझे नहीं तत्वादी की बात, मतवादी हो जाए तो वो बात समझता नहीं, अपना मत पकड़े रहता है। हरिया तत्व विचारिये काम मत सेती काम, बड़े कड़ी बात कही उन्होंने। हरिया संत कहते हैं कि तत्व विचारिये का मत सेती काम, तत्व विषय अमरापुरी मत का जमपुर धाम, बहुत खराब होती जो मत का जमपुर धाम, मतवादी संत जमपुर हो जाएंगे। तो मत विशेष है ना, तो मत विशेष रखने वाले मत वाला होते हैं, वे मत वाला है। ऐसे पक्ष विशेष रखने वाले पक्षी होते हैं, अरे पक्षी और मत वाला तो कल्याण थोड़ा होगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से अपने रखे, क्योंकि हम तो निर्णय नहीं कर सकते, कोई मत का निर्णय नहीं कर सकते, तो अपना सब छोड़ हे नाथ हे मेरे प्रभु ऐसा कर प्रभु को पुकारे, और जो नाम अच्छा लगे राम राम कृष्ण गोविंद वासुदेव रामाधुर माधव मुकुंद, वो नाम जपे और हे नाथ पुकारते रहे। महाराज मैं निर्णय नहीं कर सकता, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो भगवान की कृपा से मेरा पार हो जाएगा, और मत विशेष को पकड़े नहीं, केवल कल्याण चाहता है तो भगवान कृपा कर कल्याण कर देंगे। अपने असली भूख कल्याण की हो और मत विशेष की पकड़ ना हो, उसका जल्दी कल्याण होता है। अरे मत विशेष को पकड़े हुए तो उसका भी जो आचार्यों का मत पकड़ा है तो उसका कल्याण हो जाएगा, परंतु फिर भी इतनी बढ़िया बात नहीं होगी। अब इसमें मैं मेरा मत कहता हूँ, मेरा मत नहीं, मेरे को अच्छा लगता है गीता का सिद्धांत। अब सबको ऐसे ही लगता है, अपने अपने मत की बात ऐसी, जैसे अद्वैत मत है द्वैत मत उनको अच्छा लगता है, ऐसे गीता अच्छी लगती है, जैसे गीता अच्छी लगती है ऐसे अद्वैत अद्वैत मत अच्छा लगता है, तो उनमें मेरे फर्क क्या हुआ। अपने अपनी मत सबको अच्छी लगती है, तो मेरे तो कई दफे ये बात होती है कि भाई इससे निर्णय नहीं होता, कि हमारी मान्यता ठीक है, उनकी मान्यता ठीक है, क्या निर्णय हुए, कैसे निर्णय बताओ। मेरे मत में मेरा सिद्धांत अच्छा है तो आपके मत में आपका मत सिद्धांत है तो ठीक कौन सा है, कैसे निर्णय करें, कैसे करें निर्णय बताओ। ये मेरी व्यक्तिगत बात है, कैसे निर्णय करें। तो वो ठीक नहीं रहोगे, ठीक है इस बात से जहां तक बने मैं अनुगामी खदमान है, वो भूल में है, वो मत ठीक नहीं है, वो सिद्धांत ठीक नहीं, ऐसी बात प्रातः मैं कहता नहीं हूँ। कैसे कहूँ, जैसे हमारी मत बात ठीक है तो उनके मत वो ठीक है तो वो भी ठीक कैसे होगा, मत है मतवादी है तो आचार्य का मत है उसमें क्या करें, ये एक प्रश्न बड़ा बढ़िया है। आप कहते हैं तो क्या करें, एक आचार्य शंकराचार्य महाराज का मत अच्छा लगता है तो शंकर मत के अनुसार हम चले, तो फिर दूसरा मत तो ये भी मत हो गया, रामानुजाचार्य महाराज का मत हो गया, तो मत का जमपुर धाम है ये कैसे होगा। इस वक्त मैंने पहले कहीं बहुत कड़ी बात कही है, जमपुर धाम कब होता है कि अपने मत को लेकर दूसरे मत का खंडन करे तो जमपुर धाम होगा, और अपने मत के अनुसार चले सरलता से सीधे से तो कल्याण हो जाएगा। तो मतवादी नहीं है, मतवादी और है मत के अनुसार अनुसार अनुयायी और चीज होता है। वेद बाद रहता पार्थ नारायण दस की बात, ये वेद बाद है ना, वो मतवाद है वो खराब है। गीता ने कहा मत वेद बाद रहता पार्थ नारायण दस की बात न, तो वेद बाद रहता तो वेदों का खंडन हुआ। त्रिगुण विषय वेद निस्त्रिगुण भोजन निर्दंदो नित्य से तस्तो ने ये उत्मा हुआ। वेदवाद था तो वेद बाद रहता तो इससे सिद्ध होता है कि वेद बाद का खंडन कर रही है गीता। गीतवाद का खंडन कर रही है तो वेदों का खंडन हुआ। गीता माता है या विमान पुष्पिता वासम प्रवदंत विकसिता अविपस्थिता, ये वेद वाद रता पात्र धर्म स्थिति वाद न कामात्मा न स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गति प्रति भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रतिशेषा व्यवसाय स्मधु न विदीय थे। तो ये चार श्लोकों में बात बताई जिसे वेद बाद रहता बताया। त्रिगुणी विषया वेदा, वेद तो तीनों गुणों करने वाला है, निस्त्रिगुणी भवार्जुन अर्जुन तू निस्त्रिगुण में हो जाओ। तो त्रिगुणी विषय वेदा इससे सिद्ध वेदों के अनुसार करने वाले तीनों गुणों में फंसेंगे। जैसे भक्त का चंपुर धाम ऐसी तो गीता का वचन है, क्या फर्क है बताओ। त्रिगुण विषय वेदा, वेद में त्रिगुण की बात करती है, तू दिस त्रिगुण भगवान सुनो दृढ़ नित्य सुधरीक्षा मात्र श्रवण, तो वेद में निंदा हुई कि नहीं। मन तात्पर्य क्या है, तात्पर्य वेदों की निंदा नहीं, वेदेश सर्वी अमेव वेद्य, वही कहते हैं भगवान सब वेदों से मैं ही जानने लायक हूँ, मैं ही बात हूँ। एवं बहु विधायता ब्रह्मणों को वेद की वाणी में बहुत से साधने कहे वेदांत वेद विदेव चाहम यस्तम वेद सवेद वित ऊर्धमूल मदशाख अश्वत्थम प्रावृद्धेम संदास यश वर्णानी यस्तम वेद सवेद वित, वो ये जानते वेद वेदता है ये मना वेद की। तो वो क्या है, सका भाव की निंदा है, वेदों की नहीं है। आनंद स्थिति वादी न, ऐसे मत का जम्पू धाम वो है जो मतवादी है। वेदवाद रहता बताया, वेदवाद वही मतवाद है, मतवादी बाद बताया है। ऐसे वेदवाद रहता पार्थ दंड से बात है, वेदवाद है तो वेदवाद और है, वेद और है, मान एक पक्ष लेकर के उसको पकड़े खंडन करे तो कल्याण कैसे होगा। निष्पक्ष हो सरलता से अपना कल्याण करे। सांप चलता है तो टेढ़ा चलता है, पर जब बिल में जाता है तो सीधा हो जाता है। ऐसे उस परमात्मा प्राप्ति में चलो तो वर्ष टेढ़े चलेगी नहीं, वहाँ बड़ा सीधा सर होना पड़े। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहा ये नर आशा, करे तो कहो कहा विश्वास। अरे कितनी विचित्र बात, कितनी विचित्र बात कह दी, बहुत कहो का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य है भाई। बोलो तो क्या हो कि सरल स्वभाव ने मन कुटिलाई, सीधा सरल, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। आज सिद्ध को कहते मुंह प्रेमी भाषा को बड़ा समझे को बड़ा है, कड़ी भाषा के मुंह के लंक बात अर्थ एक बन जाएगा। चालाक ज्यादा हो तो चतुर है, चतुर आदमी है, होशियार आदमी है। क्या क्या कहना चलता पुर्जा है, लखपति बढ़ेगा थोड़ा देर आप बोला चलता पुर्जा, वो चलता पुर्जा होता, ये बंद पुर्जा है। तो आज कोई ऐसी बात है, वास्तव में भगवान की यह बात कही जो बहुत विचित्र बात कही। इस बात से भाई किसी भाई बहुत बढ़िया बात है, कहो भगति पत्र कवन प्रयासा, जो नमक जप तप उपवासा। गोस्वामी जी कह रहे कहो भाई, बोलो भाई बोलो, भक्ति में कौन सा प्रश्न परीक्षा में, भक्ति का कितना सुगम रास्ता है, कितना बढ़िया रास्ता है। कहो भक्ति पत कवन प्रयासा, जो नमक जप तप, जप ही नहीं, जप जप ही नहीं है, जप आएगा इसमें। राम जी कहते हैं राम से गई नाम गुण गाई, वही घोषण बोलते हैं, जो भी बोलते वही बोलते, वही बोलते हैं। कहो भगत पद कवन प्रयासा, जो नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष दाई, मोर दास कहा है नरवासा, कहे तो कहा कहो कहा विश्वासा, बहुत कहो का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। कितनी सरल है, आगे वो दूसरे अधिकारी वाली है, इस अधिकारी का नहीं है, इस अधिकारी की ही बात है। तो बोलो भक्ति, भक्ति क्या है, भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, ये भक्ति है। भगवान की बात अच्छी लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान के गुण अच्छा लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान की बात ही अच्छी लगे, प्यारी लगे, और किसी की आशा नहीं, किसी की गुलामी नहीं, मन में कोई कामना नहीं। जो गण मगो तो आशा, सरल स्वभाव है, मन कुट रही, किसी की कुट रहता तो नहीं है, सरल सीधा स्वभाव है, जथा लाभ से जैसा है उसमें मस्त मस्त रहे, जाए विधि रखे ताई विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। सरल स्वभाव है मन कुट लाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोरदास आशा बंद से ये नहीं हल कर देगा, ये नहीं हल कर दे, ये नहीं, ये भैया गलती बात कह तो विश्वास का भगवान का। तो इसमें क्या है, भगवान मीठे लगे और भरोसा भगवान ने, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम साथ तुलसीदास। भगवान घर से लगे, भगवान का विश्वास है, भगवान का भरोसा है, ना कोई किसी को अच्छा समझता है, ना किसी को बुरा समझता है, ना किसी से बैर रखता है, ना किसी से द्वेष रखता है, ना किसी से आसक्ति रखता है, ना किसी का भरोसा बड़ा मानता है, ना किसी छोटा, अपने क्या मतलब दूसरे से। सीधी सादी बात है, भगवान लगे प्यारे और संसार की कोई आशा नहीं। इतने में भगवान कहते मैं वश्य भाई, मैं वश्य होते जाऊ। तो ये रास्ता है कल्याण का, सीधी सादी, कोई ज्यादा उधर नहीं है, ये बात है। तो इस तरह से सरल होकर परमात्मा तक सीधा होगा साफ, भगवान को कहते आप जानो आपका काम जाने, हम जानते नहीं है, हम तो समझते नहीं। अपने समझदारी ठेका नहीं ले, मन भीतर भी समझे, अपना समझ इतने काम करते हैं, हम तो ज्यादा समझते नहीं भाई, ज्यादा हमें पता नहीं, जब सीधी सारी बात है ये हम जानते हैं। कितनी भीषण बात है, यही आचरण है वश में भाई, वशीभूत है जो, तो सरल स्वभाव से भगवान की तरफ चले, अपना जाने उसमें अच्छा करे, किसी को बुरा नहीं, किसी को भला नहीं, किसी की राह नहीं, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बैर, किसी नहीं किसी की श्रद्ध नहीं, नहीं किसी की बैर, अपने सहज चलता जाएगा। तो ये राग द्वेष न कुछ मार्ग चेत सरल स्वभाव निकले, सबसे सरल स्वभाव, कैसी बढ़िया बात है, सबसे सरल स्वभाव, सरलता भगवान को प्यारी बहुत लगती है, सीधा सरल होता है वो भगवान को अच्छा लगे, सरल स्वभाव में मन कुटिल, मन में कुटिलता ना हो, कपट गांठ मन में नहीं, सरल सरल स्वभाव, ऐसे सरल होकर परमात्मा तो चलना है, हमें क्या संसार से लेना है, क्या अच्छा कहना है, क्या बुरा कहना है, लोग अच्छा समझे बुरा समझे भला समझे, छुट्टी दे दे सबको अपनी तरफ से, बिल्कुल सबको छुट्टी दे दे, कोई अच्छा समझो कोई बुरा समझो, कोई आदर करो कोई निरादर करो, कोई प्रशंसा करो कोई निंदा करो, अब से तो छुट्टी दे सबको, मेरी निंदा करे नहीं मेरे आदर करे तो छुट्टी नहीं, नहीं बंद गया मन को बंद है उसने, मेरे को अच्छा कहे लोग, मेरे को बुरा ना करे, आदर करे मेरा, या बंद है नहीं, जो नहीं बांधता है वो बंद में आता ही नहीं, वो खुला हो जाता है, जो बांधता है वो बन जाता है, तो वो खुला नहीं हो सकता, मन में चाह है ऐसा होना चाहिए, लोग में ऐसा माने ऐसा माने, ये बड़ी भारी गलती रहती है साधक के मन में कि लोग मेरे को अच्छा समझे, लोग अच्छा समझे, भगवान लोगों की गवाही नहीं लेंगे, भगवान तो तुम्हारे को देखेंगे कितने आदमी मैंने गवाह दी थी अच्छी, ये नहीं होगा, पर मन में ये बहुत बड़ी कमजोरी रहती है, लोग मेरे को बुरा ना समझे भला समझे, भला समझने से क्या निहाल कर देंगे, बड़ी जबरदस्त कमजोरी है, साधु इस कमजोरी को हटा दे, तो इस कमजोर कह नहीं कहता हूँ सबको छुट्टी दे दे, अपनी तरफ से सबको छुट्टी दे दे, सबको छुट्टी दे, अच्छा समझे तो मौज, बुरा समझे हम बांधे क्यों उनको, लोग अच्छा समझे ये लोगों को क्यों बांधे, लोगों को बने तो खुद बनेगा, छोटो को छुट्टी दे दे सबको तो छुट्टी हो जाएगी, उसे खुद ही छुट्टी हो जाएगी, खुशी आज बारे में तुम्हारी मर्जी जैसे मान लो, हम तो है जैसे रहेंगे, आप कोई बढ़िया मान लो तो बढ़िया होंगे नहीं, अरे घटिया मान लो घटिया होंगे नहीं, हम तो है जैसे ही रहेंगे, फिर दूसरों कहने से क्या मतलब है, कोई फर्क पड़ेगा, सब बढ़िया कहते बढ़िया हो जाएंगे, या कोई घटिया कहते घटिया हो जाएंगे, हम तो है जैसे ही रहेंगे, फिर क्यों कहते सब तो छुट्टी दे दे अपने, तो मौज जा तो खुला दे दे, खुली छुट्टी दे दे तो खुली छुट्टी हो जाए अपने को, कड़ी बात है कठिन बात है, अगर समझे आप सभी विचार करो, खूब गहरा विचार कर देखो, कोई छुट्टी दे दो तो छुट्टी पा जाओगे, सबको छुट्टी दे दो तो छुट्टी पा जाओ, अपनी छुट्टी हो जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मन सुखे ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, मेरे से कोई पूछता है तो मैं तो सीखी सिखाई बात कह देता हूँ, भाई शांति चाहते हो तो यू होना चाहिए यू नहीं होना चाहिए ये पकड़ दो, फिर शांति नहीं रहेगी, अशांति अशांति, और पकड़ो मत, होना चाहिए जो होने दो, एक तो होना है एक करना, दो बात है ये होना है एक करना है, करने में तो रहो सावधान और होने में रहो प्रसन्न, करने में सावधान रहो, शास्त्र ने कहा है संत महात्मा ने कहा है व्यवहार बात है अपने लोग मर्यादा है, इनमें चलने में करने में तो सावधान, और होने में बड़ा प्रसन्न, क्यों होना है वो भगवान के हाथ में है, उसमें प्रसन्न रहो, सुख आवे तो प्रसन्न, दुख आवे तो प्रसन्न, अनुकूलता प्रसन्न, प्रतिकूलता प्रसन्न, अपने खुश रहो और करने में सावधान, किसी का हित न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। भाई ऐसे सीधे करने में सावधान और होने में प्रसन्न होना होता है पूरे कर्मों के अनुसार। भगवान है विधायक, भगवान के द्वारा विधान है वो हमारा मंगल होगा। हमारे अनुकूल तो ही मंगल है, प्रतिकूल तो ही मंगल है, उसमें प्रसन्न रहो, करने में सावधान, सब साथियों को तत्व आ जाएगी इसमें। इस बार सबको छुट्टी दे देना है भैया अपनी तरफ से। अगर छुट्टी नहीं दोगे तो आपके बंधन में बंधेंगे नहीं लोग, क्या आप चाहो जो करेंगे लोग, तो नायक आप ही बंद हो गए, लोग तो बंधेंगे नहीं, आप बंद हो गए तो आप ही बंद हो गए। बंधता है अरे छुट्टी देना और छुट्टी बात है, छलवाई बात है, छुट्टी दे दो छुट्टी पाओगे, बंद हो गए तो बन जाओगे भाई, विश्वास तो बंद हो मत, भला को हो बुरा को हो, वो समझे कहते हैं जुल्हा को कोई कोई जुल्हा के ऐसी बात है, कोई दूध को अवधूत को जुल्हा को कोई ना किसी से बेटी लेनी है ना किसी को देना है भाई, मर्जी हम तो है जैसे है, मर्जी खुल दे छुट्टी दे दे सबको और प्रसन्न हो जाए ठीक है भाई। छुट्टी का अर्थ हुआ वे कहे उसमें प्रसन्न हो जाए। एक संतों की बात सुनी तो वे राम जी मैंने बड़ा दूत बड़ा चला गया राम जी के बड़े संत महात्मा है के राम जी बस राम जी बनाए तो राम जी बुराए तो राम जी मौत ले जाएगी। इधर चाला अब संतुष्ट हो दंडाती तो विमत समय सिद्धांत सिद्ध से कृपा भी न निवेद्य थे बंद थे ही नहीं। हरदम मस्त रहो, इस स्वतंत्र बालक है स्वतंत्र, दूसरे लोग अच्छा समय ये है प्रतंत्रता सर्वथा, सबको छुट्टी दे दो तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हो जाओगे, स्वाधीन हो स्वतंत्र होना, अपनी नियत अच्छी करो, अपना सिद्धांत अच्छा है, हमारा ध्येय अच्छा है, हमारा उद्देश्य ठीक है, हमारा प्रभु पर विश्वास है, फिर क्या बात है। बालन भक्का कर सके जो जग बैरी हो, भगवान पर विश्वास करो फिर जगत बैरी हो जाए तो कुछ विश्वास जगत बैरी कुछ हमारा बिगड़ेगा नहीं। फिर बड़ी प्रेम की निर्मल बढ़िया सरल शुद्ध बढ़िया बात है, भगवान करो याद बस भाई, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, दूसरों की निंदा और प्रशंसा करने को भगत कहाँ हमारे। जैसे सत्संग हो रहा था तो शाम की भगत में सब लोग आ जाए 10-15-20 सज्जन रहते, टीबड़ी की सत्संग कहते थे शेठ जी, तो वहाँ हम बैठे थे तो गंगा जी खास किनारे रहते बैठे थे, तो वहां से आई हवा तो गंगा जी के ऊपर हवा आई, ऐसी ठंडी हवा आ गई, तो ये बोली अरे हवा देख लो तुम समय कैसे मिल गया, सत्संग की बात करते है सुनते है तुम्हारे को हवा जानने का भगत कैसे मिला, ठंडी हवा आई अब ठंडी हवा गर्व अपना मतलब ही नहीं है, अपने मतलब सत्संग से है, इस ठंडी हवा की तरफ ज्ञान कैसे गया तुम्हारा, हवा खा रहे हो सत्संग लाए हो तो मेरे को कैसे बढ़िया बात कही, क्यों जाओ अपना अपने काम करने में बहुत देरी नहीं है, अपना तो अपना काम भी बाकी पड़ा है, जब दूसरे का सार पड़ा कहने का हमारे भक्त का। एक कहानी आती है जाट गया खेत, तो खेत में गया तो वहां वर्षा हुई, खेत में वहां काम करने लगा, तो पहले खेत को साफ करना, साफ करके फिर बोए बाजा तो ठीक होगा, तो रात्रि में वहीं रहा, रात्रि में भूत आया प्रेत, वो तरह तरह चला, कभी भैंसा बढ़ जाएगा तो ऊंट बढ़ जाएगा कभी कुछ बढ़ जाएगा, कभी चरा दिखाओगे कभी ऐसा, तो जाट बोला देख अभी तो जेठ का महीना है, जेठ अषाढ़ सावन भादवा सोच कार्तिक तक मेरे को रहना आया, खाती तक रहना तू डरा मेरे मैं डरू अपने कैसे काम चलेगा तेरा मेरा मत मिलता नहीं तो ऐसे करना अभी इतना खाती तक तू ठहर जा अभी मेरे को डरने के लिए भगत नहीं है इसके बाद में तुम डर मैं डरूंगा अपना काम फिर करें खेती करूंगा डरूंगा मैं क्या दो काम होता नहीं भाई जरूर खेती नहीं कर सकूंगा खेती करूंगा जरूर नहीं कर सकूंगा इस बात बार वक्त नहीं है काती तक ठहर पसा तो डाई मैं डरूंगा अपना को दोनों काम फिर बढ़ेगा अब भगत नहीं मेरे को तो मैं बजट डर करूं तरह डरू भगत को तो मारे घरे क्यों मन करे बार मैं डर को आप ठीक हो जाए इस तरह संसार कह दे तुम्हारे निंदा करो प्रशंसा करो अच्छा मान दो मेरे को भगत नहीं है मैं भजन करूँ भगवान को याद करूँ तुम्हारे साथ माथा पसी करूँ जो कुछ एक सज्जन की बात सुनी वो राम राम करते थे तो एक समाज याद भी आया कि राम राम करने से क्या होता है ठीक है तुम फायदा क्या है भैया आदत पड़ गई मेरी आदत समा तो क्यों करते हो भाई आदत है भाई इस आदत आदत सर क्या स्वभाव पड़ गया अब क्या करो बोलो पंडित सुनाओ तो ये बात साधुता है ये अपना साधुता रखे भजन करे क्यों किसी को तंग करे क्यों किसी की बात करे ये बात अच्छी लगी है आचरण में आ जाए तब है कहने में तो मेरी बहुत आती है बात पर मेरे एक असर पड़ता है इस दुनिया ना खराब कहते दुनिया में एक विचार मैंने एक संतों की बात पढ़ी है हम जितने अच्छे नहीं होते हैं इतना लोग अच्छा मानते हैं और हम जितने बुरे होते हैं उतना बुरा लोग मानते नहीं है ये एक प्रसिद्ध दशा है शब्द ईश्वर रूप है कितनी बड़ी बात है हम इतने अच्छे नहीं होते जितना लोग अच्छा मानते हैं मेरे को बात भाई मैं हाथी बाग थोड़ी हाथी बाग बोल आश्चर्य उनको भाई हमारे शक्ति से बाहर बात है भाई मैं जानता ना आप ही नहीं जानते अब आप उस समझे मैं सब जानता हूँ सर्वज्ञ हूँ तो मेरा असर पड़ता है कि मैं जितना नहीं होते अधिक मानते हैं अधिक मात्रा में मानते हैं ऐसा देखता है मेरे अनुभव होता है तो ये क्या है ये सज्जनों की सज्जनता है एक संत मिले थे हमें हरिद्वार स्टेशन पर तो बात कर रहे थे तो बड़ी बढ़िया बात लगी और कही कि मेरा भजन स्मरण करते हुए साधु हो गया वो साधु करता रहा बहुत वर्ष हमारे बीत गए सज्जनों की सज्जनता के दुरुपयोग में लोग समझ लगे बड़े साधु अच्छा है बड़े साधु अच्छे है ऐसे वो मानता रहा बहुत समय बर्बाद हो गया फिर चेत वाले लोग कहते तू तो चेत अपना तो कई वर्ष बीत गए वे सज्जनों की सज्जनता वे जो अच्छा कहते थे वो तो सज्जनों की सज्जनता थी मान लिया अपना गुण तो समय बर्बाद हो गया तो सज्जनों की सज्जनता का दुरुपयोग नहीं करना समाज समाज समाज है उनका शंकराचार्य महाराज ने लिखा साधु के लिए श्लोक तो याद नहीं भाव उसमें लिखा है कोई अच्छा कहे तो उनका स्वभाव है कोई बुरा कहे तो उनका स्वभाव है ये उपाय बताया है साधकों के लिए कोई महाराज बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा तो मैंने समझा कि इसका स्वभाव अच्छा है इसका स्वभाव बुरा कहे तो इनका स्वभाव है अब हमारी थोड़ी कटकर है स्वभाव तो उसी का ही है ये उपाय बताया है अपना तो बस चुप रही है ऋषि मरिये जन हरिया संसार से बहु बोलिया बहु दुख बोलता हूँ मैं जन हरिया संसार में बहु बोलिया बहु दुख चुप रही है हरि सुमरिये जो जीव चाहे सुख चुप रही है हरि सुमरिये भगवान तो भाई हरि सुमरिये थोड़ा सा पहले याद करता हूँ थोड़ा कीर्तन करता हूँ भगवान के नाम का कीर्तन मैं शक्ति तुम करता नहीं तो। नारायण नारायण।